ئارام و هێرۆ کە زانیان ئازا و چرۆ لە جێگای خۆیان نەماینەوە یەکسەر بەدوایان داچوون، بەڵام لەکێ دەگەڕێن؟ ئەو بازاڕەیان سەر و بن کرد، بەڵام هەرگیز نەیاندیتنەوە. جانبی ئازاد رو چه اوتو بن؟ امن دزنم آن حل جانه دارستانیه بلا المشاری تیم پی خوشه ها؟ لو کات دا بقی تاریان دا گود اسبی اسنی او خلک هموی سرستان بو بران بر دروس کردنی اسنی چی زولاو تقینوی چی تکنولوژی بو لسردمی خوی رگای قیتارکان دورو دریش بو ما او ماو لویزگکان راد وستاو سر نشینکان یان آلگور دا کرد هند یک داد بزینو هندی چی تریشیان سوار دبون. کاکا، او چیه؟ اوه اجدی هایا کاکا، او چیه؟ او جیان دارا بله، هو هنازه یه وی بابا، تم با ترسه نه ما ترسه، آزار من نده کاکا بونه چه انتیکه هیا او دیوه هرش بکاته سرما زور گەورە بووە خوشکۆرات و ورچانت لە چێ دیتیا؟ لێرە بوو بابرۆی زۆر سپاس بەبیانە بگیرێن برە با بیگری لە دەست مادەر نەچی بگرە ها وەڵای عەورای نەیگر وای لە حارت بگرە بگرە دەر نەچی با لە دەست بەڕاستی شەربەتەکەی کە گازا زۆر خۆش بوو عزوش تشی باش لو پیدا دکم راتی و ورچی چی باش چت گوت ها رای لسره لو جواب ندم و باب زانم براستی امن پیوستم به ورچک هيا چون که ایش من لگر جانداری درنده یا اگر ورچم نبیتن او ناتانم هیچ چیز نگرم کم عزو دبی هورچکم هلو پیاکی عزو اتو راتسی لگر من شتا چی باش رو پیدا دکم راتسی اورچه چی باش براستی تازو مام عزو اورچانی اتو دیانگری لبو من بکل که من نیان سون که دو بفاقی راویان دکی و لاقشیان بریندار دبی تنانات برگریشیان خواین پینا کریتن بکل که نیان نا نا اون زاره بطلو فاق راویان ناکم برام دوب ورخه اورچی زر خشتن باشا ایت خمن نبی اگر هنات اون پارا چی باش دم ایت خمن نبی باشا عزو امیش خلاته چی اوهاد دکم نقمی زیرو پارا دکم بلام گرتن یان چند روژه چی دوید هیتی لکنی نه چی اندارن استا بیرم لیده کردوا بطر شویک بیان گرم عزو افزامت وعده توی قوری با بپریو پارا مالی بستین ایده گسی نا نا امن فرتو فرتان لگل ناکم و ابزانم پاره سی تو کم لو اصل دکن بدعا من رویشتم او تی چی رزید تاوتنو که اه چون که ایش من باور چی دیوی پی من را بیری و بست زمانا بابا تو دبتی روکشتا چی دیتوا؟ دادم لوانه یا روکی بونیشتا چی کدیا؟ لو ایران آواتی دمشتا کنس دکا؟ بله بیگو من ایره دکانی سرتاش خانه یا راست روکی نمیشو نمیشو واسم لبینا دست دستی پیس واسم لبینا دست دستی پیس واسم لبینا هی او ساگه ای چه یا بکشیو چه وانده آزای سچی لمن بردایا ها او توی ها ها هی کورتیم گا ای اوان گون او ساگه تانم بردایا ها آوه توی؟ او بس بیده کنن ها؟ عصو ببورا امالا دوی ورتکان ده گرین و اتوش بانی ورتم لیده لوی او ساگاو ها پید دوری اوش سزای راوچیانا براستی اما توشی گرفتا چی زور گوره بوینا سکا آداو سرو بزر بوینا باتی که غنی کشوستان بزر بوینا لگه روکی، وازی لبینه؟ که گازو، دولی بردن لبی که مجالا، او چکان لشارین اندهان بین موا باشه از داد چپ کهیم؟ نازانم، چون گره نوله هاوره کن من؟ نازان رگا کم بزرگ کدیم لترسی و معالمه کذبون دو من چرا؟ ما کدیه؟ از دکات گریانه نیا بابرده هم بین دوی هده هم بینی نوا هسته ما کدیه؟ باشا چایو خوام دیتم بلام پیم راو نکنه ها تتر سه ورسشی ببه ددان دیتی بی کره نه والله ورس چه ورس ددگو اجدیها تمانی به هزار سال دا چو مطرک زیادتر همون برسر بو اوانه لگرم دابو لطرسان همون روهشتن بس بو خوام مامو تابرکم لیسوار کردو برامبر راوستم ها ها اه وي بابا اول عالم نبر بريا بلاتن دوار باشا استا زيت خط من فين شام ددي ها ها نا نا مي با سبب ان گوب مگالت زاري خلچينا استا پيتم پشان ددم دي بورا واسه ور پيشا گرازاي استا دزان ام چيم ور دي راوسته پوشه تقيمه كا ام سيركم هي انا لو خوم يندبم چون چه آوانه کوینه خود ساود کورنیه ها مروان ناکم که او دو خناو که انا نابینی بس که زوانه کن دورن دور ده ازارتان نادین تخواه تخیلی مکن کستان تخواه نگرم گوما سن زوانه تمشای دور ده سن زوانه قصه نازانه قصه دبی چه بنا فرخانه دورن ده ایز ازارتان نادین نه تن کجی نیستانی نکن تن زوانه تنم خوش دوین پیده چی و پیاو پیاو چی باش بی بلام کاکا نه بوله که خوشه تمشا که رازده که هیچ تا کشتی شی پینیا ام دت مکنی واره پیش اما برسیم گل خوش دوی بس که چند ناز کود زوانن مادام هاتی ایره شده چی زور خوش شده دمی باشا یاو تینی تا راوست ایش شربت چی باش شده دینم ای اوائیم نه پارکت دادم ایس خمد نبی هم خودی او شربتی سیو یا شربتی سیو ویتامیناتی گلک زوری تیده ها بی خودی ها ورز با خوی برداخت ورده گری آخری زمانه ها ها ها ها دیبیم نگود نه آنه فرخورتی چی کمینه تن زوانن باید شتیوام ندیتیه ها ها ها ها اتوش نخویه و دوره تش دی باشتیکی انتیکیه آزا چرو بسودا نازم چه بسین دترسیم در کاتب نو لشاری بخوا دترسیم آنه لشاری نبن تنیا هر خیالک بو کدو بداخوا منیش هر وای بوده تن خواه جانم خطای من بو بزر بون یا رب خواه بیان بینی نو بزر نبن بیار روزه چی فرمادی بر بود دو پر اخشار باتی رو بیره نو میوانانه اخشار چا بگره بگره بخوا بس که جوانه کن ورن دزانه برچی تانه ورن نالی خونده ورن ده ورن ورن ها بگیر آواز ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها شتەکی زۆر مهم هەیە. وابزانم دەتێ باسی ورچەکان بکەین. لێرە باسی کەمولێرەش نابیتن. تێگەیشتی چونکی ئێرە خەڵکە چگەلەک زۆری لێیە. لۆ چونکە هەتا ئێستا هەتویت ورچت بەخێو نەکردیە. تەنها ئەمن ورچم بەخێو کردیە. تێگەیشتی ئەمن پێشنیارێکم هەیە بەڵکو پێک دێت کاک ڕەزا. ئەمن رازیمە. دوو ورچمان هەیە. ئەگەر هەر یەکە و یەکەچی بین هیچ گرفتمان نامینێ. باشە. دەی ئەمە ڕازیمە. ئەمنیش دەڵێم بە ئەو ورچە شەڕیان پێ بکەین. کامیانت دەوێ؟ ئەمن کتەکەی دەبەم و ئەو کتش بارۆتی بی باشە. ڕۆکی ئیتت بینیەوە؟ باور ناکەم لەو گازینەوەی بن. ئێرە زۆر قەرەبارخە. ئازا کوڕە وەرە. ئازا وەرە. ئازا ئەوە چیان لێ کردی؟ ئازاریان دای؟ قودیانە چییە؟ بینە بالدەست بکەمەوە. وەرە بڕۆ دەرەدەی ناشیرن. کابرا خۆ ورچانە لە بندەستین بۆ گەمەنینە. ئەوە ئیشی تۆ نیە دەی بڕۆ دەرێ. ئاو خۆشەوە ئیشی لە تێکداین ها؟ ناتوان دەرەی دڕم دێینە. با باششتان پێبرم. ئەو دوو ورچانە ئیمن و قەتش بە جیان ناهێلم. تێگەیشن هەر کۆچی هەبی. ئەوە کو زمان لەسەر گەوران درێژ دەکەی ها؟ دوای نازانێ من ئەوانە بەخێو کردیە؟ پێش ئەوەی قسەی بکەی دەوێ بسەرمێنی کە ئەو ورچانە ئیتوون هادی کاکە. ئەوە چ دەرەی کورە؟ ئەو مدارە ڕاست دەکا کە دەرەی نیمنە هیویە. بەڵگەمان دەوێت. ئەگەر ناواتە ئەوە دروی دەکات. ئەمەش ورچەکەی نادەینێ. دەبێ بسەرمێنی کە ئەو ورچانە ئیوینە. ئەو دووخە ناوکاتی بەڵگە نیە ها؟ نابێ ئەو ملم دیوانم کردی بی؟ بڕوان پێ بکەن ئیمنە. ئەمن ڕوونی دەکەمەوە. زۆر ئەوە توی ئارام. ئەمن دەزانم ئەوانە ئیتۆنە. ئەگەر گوتم ئەوانە ئیە و مناڵەیە کەس قسەی نەکا. هەمووتان تێگەویشتن؟ زۆر سپاس عەزۆ. چرۆ هەستەوە ئەوە ئەمنم. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha